محترم اور جن کو دشہ قرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر قرآن دا 12 نمبر 63 جب مقام رستم محلہ جبا جامع مسجد کی 8/8/2009 کے شعر جدید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 نیک عمل اغدارے استعینو بے صبر و سلام امداد حاصل کے پسبر و پمانزا دائے ندیویلی چی آئیو اللذین آمنو استعینو بالقبور الاولیاء تاسو استعانت و امداد حاصل کے دا اولیاء و پا قبرنو نانا استعینو بے صبر و سلام امداد غوارے پسبر و مانز سلام ان اللہ ما صابرین یقین اللہ خاص مرگرے دے صبر نہ کو دے نبی منسکی ابراہیم علیہ السلام منسکی لگیا دی تب ہم منسکے جرے جم لگیا دے منسکی استعینو بے صبر و صلاح امداد غوارے پا صبر و پاند سرا نتا منس پا زیپر خودو قبر تو درے دے مانی ولی ولی ولی لمن استادا بابا تا تر اغلی ما ز تا تا متے خره پاک تو آیا نتے و تو ولی نوے بخت ورا استعینو بالصبر والصلاة امداد غواڑے پ صبر او پمان ز سرا ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ خاص مرگرے دے صبر نا کو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کے نمونہ دے صبر بیانئی اور ان شاء اللہ دے کے بدا اولیاء و شانم بیا نئی او دا شہیدان و مقام بم بیا نئی ان شاء اللہ او دا بوایو سبانی درس کے چاغا پونی میں بجے شروع کی گی ان شاء اللہ سلام علی عباده الذین اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون گرانو عزت مندو اور ادن کو سورۃ البقرہ شروع درم باب روانو یوسل دشپت آیت پورے چپدے کے ددو اعتراضنو اتم شبھا بارد تحویل د قبلے کے کہ تفصیل تاسڑوان دے وورے دو پینزا عوامر دا تحویل دا قبلے سرا سالور جوابات اول جواب اجمالی دویم تفصیلی درم بیا اجمالی او سالورم بیا تفصیلی بیا تیزی پا ذکر شکر او صبر سرا پا مقابلہ دا اعتراض کون کو مطلب دا خلق بے اعتراض نہ کی تب صبر او شکر نہ کار لے خلق بدتا دے مسئلے پا وجہ تکلیف در کئی لیکن صبر کوا بیا نہ ہم اعتراض شبہ پا بارد صفا مروا کے اداغے جواب او بیا زجر او یرد آخرت دا پار دا کاتمین دا حق سرا د شرطنو د توبے پدے طریقہ دا درم باب یوسل دشپتا آیت پورے ختمی گی زمنگ ستاسو نننے درس آیت نمبر یو سل سلورم پنزو سمدے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات پڑواندے او فرمائل مصیبتوں باندے صبر کوئے دلت فرمائی چہ تحویل دا قبلے پا مامے لکے چرتے او مسلمان دے یہود و دلاس نہ قتل شی نو چونکہ ددی مرک ہو فی سبیل اللہ دے نو پدے و جدیتا مڑم ہو آئے او پدے آیت کریمہ کے فضیلت دا شہداؤ اغبہم بیانے زکا داش پگ مہاجرین او اتان سوارو پا جنگ بدر کے دا یہود و دلاسا شہیدان شویو کریمہ کے جون د برزخت اشارہ دا چاغا جون د جنت تھے او دا خبرہ چیرا مڑور تمو آئے نو مطلب دا بس مڑ ندی دا عام خلق کو گنتے مڑ ندی مر گے د شہادت تھے مر گے قیمتی دے دا عام خلق کو گنتے آسے مڑی دا ندی او انشاءاللہ کز جوندے پاتے شما مکمل تفصیل با دا اقسام و دا شہداؤ زپ سورت روم کے کوم الت بدا خیم چ شہیدان سو قسم دی او سنگ دی فرمائے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات موائے پبارا داغ چا کے چو جلی شیو دی پلار دا اللہ کے امواتن ابس مڑ یعنی ابس مڑ ورت موائے زگ چو جلی شیو ناگی تمڑ وہی کنا تاسو آل عمران یوسل نہش پہ تو اباس ہے آل عمران یوسل نہش پہ تو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا گمان مکوا پبارا دائے کسانو کے چ او جلشول پلار دا اللہ کے مڑو مڑ من دا عام مڑو پشان بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکہ دی جوندی دی نزدی دی رب پلتا رزق ور کے دیشی دائے ندویل چی فی قبرہم یرزقون نا عند ربہم یرزقون او کم انسان چی شہیدان تا جن دا دنیا ثابتی نو دا دنیا لوازمات بمول ثابتی دا شہداؤ جن دا دا متشابہاتو ندے او حکم دا متشابہاتو سرے ایمان پہ فرض دے کیفیت مجہول دے او سوال تنا بے دتے دا بنو ہے جسنگ جون دی دیو زمونگا غنتی جون دی دی دا سوالو نہ بنا کے بدا بد ایمانی چہ دا اللہ پہ دربار کے دا اللہ پہ نیز دے دی جون شتا آغا جون دا پڑ دے دے آغی تا برزتی جون دوئی حدیث دا مسلم پینزم جل یو سل سوش پیتا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارواحهم في جوف طير خضر نام لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة دكي ججوري شني مرغي عرش پوري راز ولند دي او سيلون كيف جنت او ابن حمام رحمت اللہ علیہ وی الامور البرزخ لا يقاس على امور الدنيا دا برزخ امور چی دی پدے با دا دنیا دا امور غنت قیاس نکے سادگان رالو وی ملو تمو آئے حضرت شیخ مرحوم سرا دیو مولانا سے مناظرہ جوڑا شوا مناظرہ بیا جوڑے دیا نا فاغ مولانا سے بمیانو تویلیو اے پین پیر مولا سر دس علم دے تاسو ما ترا دیکھوا کے اکمی دل پڑ نکو اکمی دل دام رجوندی ثابت نکڑن تاسو بیاو گو رہے ما سر کدو پانے کو ندیویلی خلق راغے شیخ مرحوم تاوی مناظرہ دا سے بیاو وی جی کتابونا نرالے وی نا کتابونا تاجت نشتا حالتے اگر سر کتاب شتا قرآن کریم لارو ناغا مولانا صاحب تا وی خواہ وائے جی وی تاسو وائے ناغا شیخ مرحوم وطوی زسو وائے مراغوخت خطایو ستا بس مسئلہی وائے کنا ناغا مولانا صاحب تا وی مولی صاحب دا کم کسان چې دا الله پلار کې مړ شوی دی دی ته تسو ہے نو شیخ مرحوم وتوی تا و ته مړ شوی وی تو مو ته مړ شوی وی ما نا مولانا سوچ کو چې دا سه پلان جوړی وای نه جی زما مطلب دا دی چې کم خلق د خدای پلار کې شهیدان شوی دی نو ته دا غی باره کې سو ہے نو شیخ مرحوم وتوی تو شہیدان وے نو زمت شہیدان وے ماں وے نا جی دا کم کسان چ رخدے پلار کی تلی دین تو سوائے تو تلی وے نو زمت تلی وے ماں آگا میاں آگا بلا تھی تا خدے خوار کا تا خوی چبے پڑکو ماں نہ ہو چت سوائے خواگا غم ہوئی نستا سو دا جنگ پسرے شیخ مرحوم ہوئے مائے چہرہ پیٹی بند رے بے سو رکھے ہے دلا ماں تو چاہ پاس ہے تاسو دپ مطلب میں پوئے گئے دا مولانا سے مطلب دا دے چکم کسان دا خدے پلار کی وجلی شوی داغی پا برزخ کی سا حالت تے وی اگوی چاہ واو دک کا مطلب ہے ماں تو جو گورا قرآن سا پاوے لی دی ولیکن لا تشعرون پاغی دا مولی سے بم نپوئے گی اپن پیر مولام پہ نپوئے گی نو مولا غلے شو وہ سب پورے گلے دے وہ امیان ہوتے چھ خدا دے خوار کا تا ہوئے جو دبے پڑکو ماں نو پڑے خو تکڑے دا آسے لگی آئی دی مڑوتا مو آئے مڑوتا مو آئے برزخی جون چھ دے دا ارچا لشتا تردے پورے چھ دا فرعون دا پارم دا برزخ جون شتا وہ پدے جون کے بیا پرک دے دا برزخ جون دا انبیاء جدا دے دا شہیدان جدا دے دا فرعون جدا دے دا موستا با جدائی پچا تکلیف پچا راحت پچا دیر راحت پچا لگ خو جون دا پڑ دے دے دا سے جون ندے لکا زما اوستا غنتے جون بعد سادگان تاسو دا خبر وکی واچی وہی کہ پیغمبر علیہ السلام زما اوستا غنتے جون دے نوے کنا داغت بیبیانو سر با نکا بیا روا دے وای زمون ستاسو مین دی کور دے بادشاہ اپا دے وجہ و سر نکا ندے منا چگنے پیغمبر مر دے آجوان دے نا پا دے وجہ و سر نکا منا دے چاہ زمون ستا مین دی مین مور سر کو نکا نکی پا دے وجہ گوری نکا ندے پند و سر چیر جوان دے رے کم مر دے دا خلق تال دا سی خبر دے ماغو کہے چی اور پک پلم پہ غریبان نے پوئے گی جما سوئے نہ وائے دا پیغمبر دا بیبیانو سر نکاح خود دے وجہ نہ بند چاہ زموں دا امت مین دیدی مین دی. نو شہیدان دا پا برزخ کے دا اللہ پا دربار کے جون دیدی اور جون دے پڑ دے رہے شاعر زکوے لیو دینے سوک وجلے شیم نہ دے چا وجلے دے دے نہ سوک وجلی شی نہ دے چا وجلے دے وہ دا حق پلا روان حق ترسے دلے دے راز دلا پنا چو اکد مندلے دے دیکھ پل اصل مقصد تا اورسے دے او کنا تا خام خا زور لگے پدے خبرہ چھ دلتے ویلی دی چمڑو وطم وائے نو سورت نحل و باس ہے سوال لسم اسی پارا نحل او اکیس آیت تو گو رہے اموات غیر احیاء اموات مردی غیر احیاء ندی جوندی وما یشعرون ایانا یبعثون ادین پوئے گی چکل با دوبارہ جوندی کی گی قرآن وی مردی ندی جوندی استا دا خیال لے کہ صرف دا بقرے دا آیت دی تیار دے نور خیر خیریت تے تاب وہ ایمون مخ کی بوزو اس کا تداوے جاگ آیت دا نمانما تو دا قرآن دا یو آیت دا چی منکر شی ناغی کاتے اتو دیکھے وہ تویلی دی چی جوندی دی نو دیکھے وہ سردام ویلی دی ولیکن لا تشعرون تاسو داغی پا جون نپوئے گئے نا لاوی تاسو پہ نپوئے گئے تو اے نا زفے پوئے گا ما نا زفے پوئے گا ما انشاءاللہ چھے زجوندے پاتشم آو سورت روم دو پندو سایت تورا سمن بیابا خبری کو انشاءاللہ ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات مو ہے پباردا گچا کے چوجل شیرے پلار دا اللہ کے بس ملا بل حیا ان بلکہ جوندری ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو داغی پجن نہ پوئے گئے دو سوا یو کم شپیت دی سورت بقرے اباس ہے دو سوا یو کم شپیت او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ لا عروشا عزیر علیہ السلام روان دے سفر کئی علاقہ اولی دپڑ مخ پرترام خلقی اولی دل طول مردی قال انا یحیی آدھ اللہ بعد موتیام عزیر علیہ السلام ویدا مڑی با اللہ سنگ جوندی کئی نفامات اللہ امیتا من سم باسام مڑک اللہ عزیر علیہ السلام سل کالام بیرا جوندے کم تا پوچھتی کئی کم لبستا وقت سور تیر کرے قال لبست یوم نو باز یوم ایسار شوی میو رس پورا یا یو ایسا در وزینا اس راشا عزیر علیہ السلام با یا دروغ وی یا با پغیبو نبوی دا زماستا کدر جی پیغمبر دروغ نوی نو معلوم شو پغیبو نو کچر جوندی وی دا سی لکزا ہوتا نو بیا سو جر چی وی لبست یوم نو باز یوم نا نا چھے مڑو نو خبر چھے جواندے شنو اس خبری کئی مڑی تا اتراک نکی گی دا جواندو دا حالات پر آکہ تا داوے چھے تفسیر مظہری لکھلی دی اول جل کے صفت و سو یوش پیتکے او ڈاگے مولا لکھلی دی پا البسائر کے ینصرونا اولیاءہم ویدمرونا اعداءہم امداد کئی دفلو دوستانو سرا ٹکر اور کئی فلو دشمنان الام نو پاگے سے دلیل دے دلیل پہ ہو گیا باقی مظہری و تلال نے پہاشا کی لکھ لی او تعجب گنتے کار کرے دے لکھن کی چن پوئگو چ مظہری والا دا خبر دا کم حدیث نہ روک کے دا پتہ ہم نے لگی ین سرو ناولیا اللہ بیا پکے اور خواگ شوی دی وہی من یستمد فی حیاتی یستمد بعد مماتی وہی دا چان چ پجن کے امداد غختلے شی نو پس دا مرگ نم تین امداد غوالے نا اکلے کار دے وائے آکتو ہے نا زماستا پشان جون دیری نو بیا ہو عجیب کار دے چھے زماستا پشان جون دیری نو بیا والا خد سنگ بلتا پنی کا کہے مڑا مڑی مڑا او کچر زماستا گونتے جوندی وے نو بیاد آگا خضا بلتا پنکا ناروا وا او مڑ دی او پس دا عدت متوفا عنہا زوجہا سلور میں آج تے لس رضے دا با عدت تیرے گا اللہ اکبر اللہ فرمائے اما تچابل رضوے وے زنانا پہ عدت کے درس لرات لیشی میں بالکل نہ وے داغو قرآن لبن راجی میں بالکل من راجی داغو دا فتنو دور دے زنانا با عدت دا خاون پا کور کی تیری بل دے بین تیری دا با نوزی بار دا کورا ڈول سنگار بنک انشاءاللہ با وایو دا موقع مناسب فرمائے ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. ہاں دا یو مسئلہ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. تفصیل کی دا امتحان ولنبلونکم من لنمتحننکم خام خواب تاسے امتحان کوم. دا خوف نہ مراد یار د دشمن دا د لوگ نہ مراد قادشالی دا. نقسم من الاموال والانفس والثمرات مال ڈنگر پٹی وغیرہ کل کل بطور امتحان سشی اگر ضائع کی اللہ. عزیزان یاران دوستان دا درس دا جماعت ملگری بر کل کل مڑشی تیر کال روجہ کے بزمون دیر مرگری جوندیو او سکال نشتا اللہ دے قبر نہ دا نور نہ ڈکی. ولنبلونکم بشیء من الخوف خام خام ولنبلونکم خام خام ازمیخ کو منگ پتاسو من الخوف بشیء پلکشی باندے من الخوف دا یرنا والجوع دا لگنا ونقص من الاموال او دا کموالی دا مالونو والانفس دا زانونو والثمرات او دا میوو او بشر الصابرین او زیر ورک صبرنا کلام. مڑی تا دشپگو سیزونو اجر رسی. فقہ السنا اول جلد 502 صفحہ کے دا حدیث راغس کرے. فقہ السنا دا عربی کتاب دے دیر زبردست کتاب دے. او دا لوگ امتحانات اللہ پخپل و خاصان امراولی. مڑی تا چی دا کم اشپگو سیزونو اجر رسی یو دعا تو تا دعا کوا اللہ با تا اجر ورد. دویم صدقہ خیرات پا سنت طریقہ چی ورپسی ہو یو خو ما خامون سلو اختیری کنا ادا اندوانو طریقہ دا اندوانو تا باجی وی منگو تا سلو اختیو آئیو او باجی دا جی نہ کہ خپلی استاد تا وای چکنی دا. صدقہ خیرات پا سنت طریقہ. او درم نپلی روجی چونی سے خپل مڑی تا ثواب و بخی. سلورم د خپل حج نه علاوه چې تا خپل حج کړی د مړی د طرف نه حجو کې وغه ته ثواب وب. او پینزم نفلی منس کول نپل دوه رکعاتو کې د الله په نامه د مړی په نامه نه غوړې او د هغه ثواب وته وب. او شپږم قران پاک تلاوت وکې او د هغه اجر وته وب. دغه وجه ده مڑی تا مونگ دا ثواب دا رسیدو قائلو فاغ طریقے مچیڑا چیاغا غلطی. والجوع او دا لوگ نام دا دین دا خاطر با کل کل پتا لوگ رش تقریر لبتلے جلسے لبتلے ڈوڑے بنی او خلق بوچرا بیان نرست با ڈوڑے خورو مردان کے کورک و توئی زما تقریر والتے دا پگڑ دینا نے راجا مکڑی بر ایلیان لے لے پٹکی والی ندا سے ڈڑے تناز دوں ماں سر سلام و من کو زور پاسے دما یو یو لڑم میں مولا سے السلام علیکم میں دا سے مرور نہ سے اڑو سلام نہ کہ یہ نہ جی دم خیال لوں میں مرگر راتے سنگ چلو کو دا ڈوڑے پہ مخ کے خرو میں نہ بولے میں کدی ڈوڑے ہو خورا بیا تختی میں ڈوڑے رہ بیان نہ روس تو کہ اما تبھی مولانا صاحب تب پدو خبر و بیان کہ یو خو پرون پیو چالاک مرگری پیکشی ہو کہ نا خلیل شیت ہے پرون گختم دو بجو نہ روس تو پہلی پن کے ویلو کہ تب صرف تقریر کہ نوچے کے ناستو وہی مولی سے بمنگلہ یو آخری صورت ختم برا لگی. دویم دا چه منگا و در شورو کونو دا الحمد ابتتاب امرا لگی او تفصیلی تقریر بم گئی دا سی وگنا میں دا سریز بیا میں تا تا لگا جزا خدا مخکارا ما ابیا ما خام بانگ تا پینزم میں توچو واپس را لگی ندی را خالے جی بس دا یو مشین دے رے بچ پاورز غگی جی خان مالا پکورخ کے اگی دو موضوعگان راکری او ذکر جہری او دویم ہیل اسکات او ما شورو اکڑا ہم مولیانو دیوال تا ڈڑے والے او دا چل دا چل بے کہو کا کل بے دا چل کہو کلا دوڑے او کڑے شوا بیانو شو ما اعلانو کو میں زبے او نیم گینٹا دلتے ناستیم کرے چا سا خبری بیا روز تو خبری نمنم چے کور ترالو پدرے مرس سوال جواب رالو اگا مولیانوی چی مونگ سر دے مناظرہ ہوگی ما وتے میں لاول تی اصول لی کہ چ اصول د مناظره سدی آغا چ یاران غلی شوی نی وسه پوری غلی نی خا لگا د دین د خاطر و پتا راج اول بدو گینٹے بیان کے رست پڑوڑے خرے کا دانہ جتے د ورتلو سرا ڈوڑے روڑے نہ ڈوڑے چے لا کھتا نی تلی بیان مکے لگا پ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلے وا ابو بکر صدیق راغلے وا عمر فاروق راغلے وا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ باندے راغلے وا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ باندے لوگ راغلے وا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باندے لوگ راغلے وا اسماء بنت ابی بکر زنانا صحابیہ پاگے باندے لوگ راغلے وا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے لوگ راغلے وا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ باندے لوگ راغلے وا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ باندے لوگ راغلے وا جعفر بن ابی طالب باندے لوگ راغلے وا ابو سلمہ باندے لوگ راغلے وا صہیب بن سنان باندے لوگ راغلے وا عبداللہ بن عمر باندے لوگ راغلے وا عبداللہ بن جہج باندے لوگ راغلے وا زمرہ بن ابو عیس باندے لوگ راغلے وا واسلہ بن اسقع پاغ باندے لوگ راغلے وا صفوان بن امیہ دا ٹولو ندے اللہ رضاش تشپارس ولس نمونے ماتا ستا ذکر کرے نتسوائے جزا با دین بیانوں پا ما با لوگ نرازی فرمائے اللذین اذا اصابتهم مصیبتون نو خوف او لوگ رالا مال کم شو مڑی اوشو میوے کم شوے وبشر صابرین فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل آغا سے صبر اکر لکا رسولانو چسنگ صبر کریں الذین اذا اصابتهم مصیبتون آگا سانچ کلور ارسی دیتا سے تکلیف پا بیان دا دین کے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دی وائی یقینن مونگ دا اللہ یو آیا یقینن مونگ خاص اغتا ورگردی دن کیو بعد سادہ گانا آگی چکل دا مڑی اعلانو کنو رستو بیا وی و انا للہ و انا الیہ دا نشتا چتا مونگا دا اعلان کتا تا وائیو خیال کوا سے ندام نہیں گورے جماعتونو کے دا مڑی اعلانو نا نشتا گورے کہ تما تو داتے وہ لے کے ماں کم نسم جدا ماں خو کرو تا سو تو کل معاف کرے ماں تا سو تو پری خو دم یور آگلے ہوئے زما زوئے رک رہے مال اعلانو کا ماں ہوتا پپختو کے میں نہ بدماش ہم نہ بدماشی کو ماں نہ میں تاثر سے دشمنی دا وہ نبی علیہ السلام دا اعلان منع فرمائے لے رہے ماں تو پری دا نبی علیہ السلام اعلانو کا میں بالکل نہ کو تو دمرا مقابلے تو ادرے گی میزہ تے پماؤ گا مطلب دارے نبی علیہ السلام وہی مساجدو لم یبنا لہذا جماعتو نا دے اعلانو نا دے پارے ندی جورشی اتو رکشی ویشے اعلان دائے بارکی خو نبی علیہ السلام دمرا غصہ دے اگوی تاسو تو ہوا ہے پا جواب کے چھ خدای دے در نکی خان یوشے رکشی اور جماعت کے بے اعلان نہ کہے خان زمنگ درد کئی منگوایو گنتے مسلمانشتا ابلر منگ تپتو لگے رچے نا مسلمانان دا انگلینڈ نا انگریزان نو راغلی مسلمان راغلے اور سیکل پوگ کڑے دے اوڑے دے چور کے تاسو برا قرآن وائے جز دن سیکل تختو متا نو اللہ رے وہ ہدایت کی کنی خدے دے کور روان کی کہ ہدایت نصیب کی نہیں آ کوشش کرو اپنے سپلے میں لاندے مپرے دے مالا یو شاگرد سرمن کیڑے جوڑے کڑے زامن اور آتے دا تو نے نہ پخ پو کے میدا قیمتی دی سوکھ بیرا نہ پٹی یور دے راوا ہستے پخپو کا پخپو کا نو چیرا لم کمرے تن نہ ہوتم جی بیارا ہوتم کیڑے نہ بھی اڑے گا تا تو کھا پکے گئے مزا مانے اڑی نو تو تلا سو چھ چزد دی استاد ما زد محلی امام ما تدا مو اج دا قران لرا گلے را بشی تماشہ بو نہ دا دا دا قران دا راتلن کی پشکل کی یو غلی تدا مو اج دا منزل لرا گلے نا دا دا منگزار پشکل کی غلی ا کوشش کرے خپل ځان سنبال ساتے اکا زمانے یو سی خدا تاسو برا لنور جوڑے کے تاسو لبے سوک جوڑے کوشش کوئے دا خپلو اساسے سامانونو خیال ساتے دا سو گناہ ندے سپلے کیڑے چپڑے بالکل بر راکھے جوئے پدے دا گکے دن نک دے دا ریلونو سر افواکی لبم نخورے ازمازی موارے ڈیری دی زم پدے خپیم چرمان دے چھ ما ویلوے چھ یادا کل دن جمع تروڑا یا پلانے چلو کہ تھا لکا زما پسرم بیشمار جی موارے دی اسم مات ٹیلی فون شو لس بجے جنازہ دا زم حیران کم زیتا شم نو مانا مخ پکے گئے زما دا فرض جی ماتا سو توے لے لکا چنن میں رہتا ہوئے چخپل سامانو نے سنبھال ساتھ ہیں وہ کل بنیادم ہی دماغ نہ خبر ہو سی فرمائے الذین آنو دا تکالیف پر آدی دا اللہ پر دین کے خواہ دا وارو وارو تکلیفو ندی کل کل وستا بدنم خورو کی پٹی گی خواہ یواز سیکل نا دا اللہ دا دین پر خاطر با ستا لاش ستا بدن پر خورو کی پٹی گی اللہ الذین آئذا صابتم مصیبتنا دا کسان دے کلا چورسی کم وقت چورسی دیتا سا مصیبتا قالوا ندیوائے انا للہ یقینن منگ دا اللہ یو و انا الیہ راجعون او یقینن منگ دا غیر اللہ تا ورگرزی دن کیو اولائک علیہم صلوات من ربہم او حدیث کے راضی صبر چے دے دا پا اول دا صدمہ کرے تا تا چے سنگ تکلیف پورا سیدنو صبر ہوگا دانا چ خبی صبری اوکے استڑے چھ بیاوے خدا مال صبر راکے نہ صبر اول صدمہ د صدمے پاول کے بس صبر او صبر دانا چ دما صبر دا خپل پاس صبر صبر مان دادا چھ د تکلیف پ موقع باندے د خدے پلی ماتے نہ کی او د پیغمبر د سنت طریقے خلاف نہ کی دے تا صبر ہوئی دا اولائک دا کسان علیہم صلوات من ربہم پدی باندے آفرین دا دنیا دے دی درب دا طرفنا و رحمتنا و خوشحالی دا آخرت تا ذکر دی صبر کرے رکنا و اولائک هم المعتدون مختلف سیزون طرف تا نسبت سر دا صلات مانا بدلی گرا بدلی گی دا صلات نسبت چی اللہ تی مراد تی رحمت تی د صلات نسبت چ فرشتو تئی مراد تے استغفار دے او د صلات نسبت چ بندگان تئی مراد تے طلب د رحمت اللہ دے د صلات نسبت چ زناور و مرغو تئی مراد تے تسبیحات کی اولائک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ دا کسان پدیا پرندے دے طرفا د رب دینا رحمت تے خوشحالی دا آخرت و اولائک هم المعتدون او دا کسانم دیدی ہدایت والا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ دن ہم اعتراض جواب پخپل په صفا مروا منډه وای امون ته وای چې درگاہونو نه متاوي ګرا تاوي گا اوس بس کې ته چې مونږ ته وای چې د باباګانو د قبرونو نه متاوي ګنه تولې په صفا مروا کې منډه وای. جواب دار من شعائر الله اخو الله ویلی دی دا الله د دین نه خې دی نو دا کوم ځای الله ویلی دی چې ته د قبر نه طواف کوه صفا مروا کې منډه وهل دا د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه پنیز سنت مستحبه دی امام مالک و امام شافعی پنیز پرز دی او د امام ابو حنیفه پنیز واجب دی زکه چې صفا مروا کې کوم جیشه منډه ونه والے پد دم واجب دی دی بچلې لالی پد دم لازم دی. دا هغه منډه وی چې اصل کې دا صفا مروا دو غونډې وی اوسم شتا اوس وته چپسونه میپسونه غیر چاپیر دغه کړی اسی معمولی غونډې ښکاری په خوا زمانه کې وخت کارخ کارلی اوس بس صرف ته او غټد په پکې ویني چې او دا غ صفا ده او دا غ مروا ده انوري چپسونو وته دغه کړی په چپسونو کې به منډه وی دا سی ښا غیر چاپیر چې معمولی غونته وب پاغه زه ولګي او ته منډه وای نو ځان نه خبر نه درز برې کړلې دومره خو خویا چې سونه پکې لګولې دا په خوا په زمانه کې صفا مروه د غونډې وی داغه پمنس کې حضرت حاجری رضی الله تعالی عنها د خپل معصوم بچی د اسماعیل علی السلام د پاره د وبو په تلاش کې وزل آخوا دے خوا منڈے والے صفا مروا صفا مروا منڈے والے اس سے دا منڈے سو کو نوئی یو بیزایا چلے والا آغا زمانہ کے مشرکانو پا دغا غنڈو باندے دو بوتان کے خودن دو بوتانے پہ کے خودن او داغی پوجا پاٹ بیکاو پسپا غنڈے باندے اصافو یو بوتو اغے کے خودو پا مروا غنڈے باندے نائلے یو بوتو اغے کے خودو ما تیوی استاجی نو میں آن ویکز دلور لنائلے نم کے دا منو خدے میں آو دا بوت نم دا کے دا والا چے سواب دیوش پا دے ڈب نری خود چے سواری اغا نم دیخا مشرکانو چې به حج کاو اته صفا مروا منډه به کولې نو په هر چکر کې به لاسونه په دغه بوتانو باندې کې خودل هغه لاسونه به بیا یې داسې ولول اوسمو چې ته چرته وې محمد رسول الله نو دی وی داسې مکو مړا دا خو روکانه یو يهودي یو صحابي له په پرځول ورغلې نو چې کله په پرځولو ورته نو داسې مخ کو داسې کو نه سنت ولې ادا کړ او کانه نو مداغ نه درود وای اللهم صلی علی محمد صلی الله علیه وسلم دا وای لا سنت کولول نشته نو مشرکانو با صفا مروا کې منډه والے هر چکر کې به لا سنت په دغه بوتانو کې خدل لا سنت به کولول لکه زمونږ ستاسو مندې خويندې زیارتونو للاری شی اولی خدا تل نارواجی اچه لاری شی کل دا کبر خوتا و کل سر تا کل خور رالی سٹیه بعض زنانه خوری خوری لیوڑو تاوی دا سکول مٹشتی زنانه تا درخواست دا داس حرام دی خوڑل لکه دا خینزیر وخه چه حرام دا باز خور خوڑل داس حرام دی دا صحیح دیسن ثابت دا لکه دا خینزیر وخه جب پادشو دا چې د ماو تړه خارختيږي وړمې وته کیږي نو کچره د دې لپاره جایز وینو د الله نبی په ویلو چې خیر دې کده کمی زنانه و تړه کېدو نه خیر دې او په مټي خوري نو خیر دې څوک وته میټي وې څوک وته مټه وې څوک وته خور وې بعضه زنانه سکار خوري دام حرام دي بعضه زنانه شګي کرپي دام حرام دي نو دیبا زیارت للاڑی شنو کله به قبر مالگی سٹی کله به خوری سٹی کله به آغا ماتی چونه جگ چا کر ماچی رشیشی نو پا قبری کی پرچ چا کر ماچی نو پا قبری کی پا ما تو لوخو قبر لے ڈیکوریشن برابری ڈیکوریشن منا شوشا کولے کار کہوائے ستا پا خپل کور کے خوخ نو دا مات لوخے او دیر نو پا زیارت تے کیف ہو دا کولے کار کہ خدا دیدا غسی دا قبر منجور چی ہو گورے کا نا نو پجامو کے پٹوپے کے بیشمار چیرڑے گنڈلی خا سراش پینا سپینا اودی زیڑا او دا سور پسی دا لکا سے وہ تسوک ملنگ نوی بیانو چی دا رنگینا ٹوپے نی پسر کری خا اکل جزا دا مولا دا زن زن ٹوپے ہوئی نمانا دیر خپشم چلکا تو ولی دا ٹوپے پسر ہے ولی اگا دیدا کی چی دا سے کٹی دا کواٹ والے سنت کواٹیان دا ٹوپے پسر ہے لباس آگا واچو چاہ سنت طریقے مطابق بہرحال دا حضرت حاجری رضی اللہ عنہ دا منڈے دا صفا مروا دا اللہ خوخش وے نا جان ہوتے ہوئے چتا صبح دا وہ چکر خام خا لگا ہوئے دا دا صفا مروا منڈے با تاسو خام ہوا ہے پاتش ودا چ منڈا بسنگ وو نو چی سمرتا کی طاقت لکا باد بڑھا گانی اگی دا سدا سی لینی آزما گنتے چھٹے پوچھانے گنتی منڈی منڈی لما مر گرے داغ بڑھے مور و سائیکل میں تے اگستے ہوں میں دما ہوں گا نو زما ڈومبے زلو نو چھ سائیکل لا نہ خطاش ہوئی اور ابھی داغ بھی پوندا لگے دا نہ آگا یہ ہوا ہی نہ ریک ماور منڈے کے میں انتا خونا تزما رو رے معافی معافی قدرتی کار دے التے چرے پچا دا چکھ پکے خود زیڑا بدرش دادا غزے روب دے اماتا دا خزو خبر بو ماتا شیطان وے چی جاڑا شیطان یا وے یا نہ خود خزو خبر رہا ناگا عربی مال دا گیر دا سے کا ماتے وے مجاڑا تسل جاڑے میں مانا زیادے ہو شو ستا پند زمانہ او لگے دا ماتے لا باسا مافی پروانش تدا التے عجیب پکرونو خلق بھی ہوتا با حیران شے دم رم دیو بلن خبگان نرازی من دخلہو کانا آمینا دا قرآن پیسل دا دا چھے تل ننواتے التے بتاتا آمین التے خبگانو ننشتا التے غیبتو ننشتا ہاں کہ زمان ستا در رستم دا مردان خلق لارو اپا بنگلہ کے زان لتم بلتاو دینو آغل آوائے پا پلانکیو پا ڈنگری باندے خواہ خو من دخلو کانا آمینا حالتے بل کارشتا دے ننو دغا دا صفا مروا منڈے دا اللہ خوخشوے او پا جانو کے خودش دا منڈے و تاسو خام خواہے مشرکینو اعتراضو کو تا منگا دا درگاونو نا منے کہے چھتا واپو نا مکوے دا درگاونو نا نو تو لے دا صفا مروا منڈے وے جوابو شو من شعائر اللہ ان صفا والمروة من شعائر اللہ یقیناً صفا مروا دا نخو دا دین دا اللہ ندی فمن حج البیت چاچے حج کو دا بیت اللہ او اعتمرا حج من قص کول او اعتمرا یہ عمرہ اکڑلا فلا جناح علی نو اس گناہ نشت پد باندے اس گناہ نشت پد ایتوف بیما دا چیزی رازی دا دوارو غنڈو منس کے ومن تتو آخرن چاچے پا خوش آلیو کو نیک عمل پتا یو ذل منڈا فرض وا کمو قدر تونو بیا بیا سپا مروا کی منڈے وا خیر نے مزم کئی فا ان اللہ شاکرون علیم بے شکا یقینن اللہ تعالی قبل ان کے رہم علیم پود پارسا پلگ عمل چ ڈیرا بدلور کئی نو دیتا ہوئی شاکرن علیم تھا وہ سور پسی آیت کے زورن اور کیا گا چاہتا چاہی حق پٹے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات یقین چې پټي ماغ مسلم انزلنا چې مارا لګري دي من البینات چې هغه ښکار حکم نه دي والهدى والسنت طریقې من بعد ما بیننا للناس فی الکتاب پس دا وینا چې بیان کړی دي مونږ د پاره د خلکو په کتاب کې اولئک یلعنهم الله دا کسان لعنت کوي په دی باندې الله ویلعنهم اللائنون او لعنت وی په دی باندې لعنت وی ان کې سړی تاسو کو دا تبلیغ فرض کې واجب دی دې آیت کې جواب وشو ابن عربی وی تبلیغ د حق کې دین دا فرض دی تبلیغ د فرض او فرض دی تبلیغ د سنت او سنت دی او تبلیغ د مستحب او مستحب دی دې مقام کې بینات معنی قران هدا معنی حدیث او دا هدا یو معنی د دین د الله آل عمران 3 اویا هدا معنی ایمان سوره مریم شپږ اویا هدا معنی د پیغمبرانو کتابونه سوره بقره د کم سال وه هدا معنی دعوت ورکوونکې سوره رعد وم آیت هدا معنی معرفت په جنگلی سوره نحل شپاړل او هدا معنی رشاد سوره فاتحه اهدنا الصراط المستقیم او هدا معنی قران سوره نجم دیرش او هدا معنی تورات شریف سوره مؤمن 53 او هدا معنی کلا په معنی د توفیق مرضی لکا اهدنا الصراط المستقیم فرمائے الا الذين تابوا واصلحوا دې آیت کې توبه د استاد جی بیانې استاد جی نه غلطې شوې دي نو دې چې توبه وباسي نو څنګه به وباسي طریقه وته کوي کا امیان ورونو تاسو خو مزیدی او مزه مخړلې زکا تا ته الله تعالی وې توبه وباسو بیا داسې مکوا او استاد جی ته وې توبه با باسه بیا بدا سنکه او خلق و تبموه چه مادا کمکار کونو دا غلطو بیا بینکو ما او بکی داسه قرآن کریم وی اخذته العزتو بالاسم ننگ و لرائشینو دیوی پو زباس خلق و تسویمه چه مادا بیدت کو دی بڑا بیره که دننا پینزه درشکال مخ که چترال مولی سه بیا سڑه ہو شیخ دروستم او زو نور علماء منگ بالتے بیانو نا کول قدرتی کارو پاغ دمرا اثر ہوشو یا ارد زمونگ جلسے لرا گئے مچر سڑے ہو ویمال اٹیم راکے شیخ دروستم اللہ دی عمر کے برکت وائی وی سورہ ٹیم دلدر ویلس من تراکے زو تقریر دکو وی اس با چترال مولی سے براشی اظہار خیال بھو ناغا چو درے دو ویتاسو بوائے چی چترال ملاگنے بیان کئی زا بیان نکو ملماشتا زا صرف دے لرا پاسے دما چی دا ملا توبا پلو سپیکر کرا زا زنم توبا باسم وی او دا بڑا دیر خلکو ما دیر زمانہ تاسو لپا مڑی کس خاتون تاوکڑی را تاوکڑی دی زما توبا دا او قسم دی چاگا کار غلطو بیا بیچارے نکو ما ایو چترال مولاو ما پا دے جون کلی دلیو انور مولیانو تووای ناغوی پو من بخلکو تووای جدا ما غلطی کولا ناغوی براتوی چی وی تو مولانوی جدا غلطی کو تو اس مولا شوی اخذت العزت بالاسم کلک کی دل ردا ننگ او غیرت پا دا گناہ پلوان وی گناہ نشم پرے خو دیا نو دے آیت کے دا مولا توبہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا مگر هغه مولا صاحب چې دې توبه واسي عمل برابر کی په سنت و بیانو خلق ته وضاحت کی د خپل عقیدې فاولائک دا کسان اتوب علیهم زب قبول کم توبه دې وان التواب الرحیم از توبه قبل انکه ما رحم کو انکه درې قسم خلق او مولیان امیان منافقان نو دا مولا توبه دا شوا. اس راشه دا امی توبه آل عمران نه آتیا، آل عمران نه آتیا، دو درمی سپاره اخیری. ان الذين تابوا من بعد ذلك واصلوا فان الله غفور رحيم. مگر غامیان چې توبه باسي پس د بدمل نه بیا نه کیه غ بدمل فاصله هو، یقینا الله بخون کې رحم کوي. امی خو بختور دی، یا الله زما توبه بیا بنکو. وګورا اوس راشه د دورنګ شاه توبه هغه د مولانم په خوا کړی دا سورته نساء یو سل شپږ سل وی چې دورنګ منافق دی به څنګه توبه وباسي. یو سل شپږ سل وی د پینځمې سپارې اخر بالکل اخر فرمائے الا الذين تابوا واصلحوا. مگر منافقان چې توبه وباسي یو واصلحوا عمل درش کی دعا واتسمو بالله منگولی ہو لگئی پا کتاب دا اللہ درے و اخلصو دینم للہ او خالص کی دین دا اللہ دا پارا نفولائی کمال مومنین داغا منافقان ایلاغ مرگری شد مومنانو رستو بگورو چه منافقت پریخ دیو کنا فولائی کمال مومنین داغا منافقان ایلاغ مرگری شد مومنانو. شیخ سمیع الحق صاحب بوی وی ګورو بچ دورنګتیا پرېخې دا کنا فی الحال صرف مرګری شو لکه چې دا سلور کار یو. نو د مولا توبه درې شرطا، د امی توبه دوه شرطا، ا د دورنګ شاه توبه سلور شرطا. او نبی علیہ السلام دورنګ شاه ته ډېر غوسه دی، هغه سوی وی مثل المنافقین کشات لائرته. د منافق مثال داسې دی لکه بیزه چې وار راوړي، څومره کارې دلیل دی د الله نبی، څومره وته غوسه دی. نو دورنګي خشه نه دی ښه. یو سړي ته مې تا ته ځا ایتونه حدیثونه نه وایم، خو یو خبره ته کوم کارېږم. ستا بیبي ده او تا واده کړی ده او ستا ورسره نکاح شوی دی، اوس چې هغه تا ته هم خاندي او پردي سړي ته هم خاندي، نو ته به معاف کې؟ وی نه. میں دادا سنگ کا تر چم خدا تو سجدہ لگے ہم خبر تھا نو سر خیال خدا ورتا نہ قاری ہر چا تا بنا خان دے کنا دورنگی بن گئے چہ دا چا دا ہن سر بہ شامل ہے نا پ قران سنت پ عمل پکاری. اللہ فرمائے ان الذين كفروا وماتوا هم كفار زورنا، ان الذين كفروا وماتوا هم كفار. روح المانی وئی ویو اما الذین ماتوا للکتمان ولم یتوبوا عنه فقد استقرت علیهم اللعنة ولم تزل عنه. سوچ پدے کتمان حق مر شو توبہ و نخ کلا پدے دا خدای لعنت ور جخ شو و دا لعنت پدے دا نلری کی گی خان. ان الذین کفروا و ماتوا هم کفار، یقیننا کسان چ کفر کردے او مرشی پدا سے حال کی چوی کافر. اولائک علیم لعنت اللہ ہے، دا کسان ویب پدی لعنت اللہ. لعنت منا دا خدای دا رحمت نہ لرے. والملائکت لعنت فرشتو والناس اجمعین، لعنت دا طول خلقو. خدای بم پی لعنت وی، ملائک بم پی لعنت وی، حق پرس بم پی لعنت وی. خالد او سچنے کردے حق پٹ کردے، نوچے حق پٹ کردے خدای وی ولانتی، ملائک وی ولانتی، حق پرس وی ولانتی. اتوائی نیت کوم در درد اخلاصا پا دی عزیز امام پسے چه حق پٹ کرده در خدای لانتی ده، در فرشتو لانتی ده، در خلقو لانتی ده. مخمن کعبه شریف اللہ اکبر ستا باسی مند نقبلی جمال ویرچا پسی کی گی خان و حق پٹ کرده ملا سنگو پسی منز کی گی نکی گی ور پسی خالدین فی عامی شبید لعنت کے یرد آخرت. لا یخففو عنهم العذاب، نبشیس پکولی داغین عذاب. ولا منظرون، نبدیل مولت ورکی دیشی. کتاسو ما تا پٹا پٹا دعا اکرنو دیر بخی ما تا دا دے وگ لک تکلیف دے اگر چه تکلیف بیان اول خنی خو بیخی گنگس کرے اما دا گس وقت چه دما دے دا بیخی کون شوه دے تکلیف دے را دا نو انشاءاللہ کار بوشی خان کار سمرا تکلیفی قرآن والا کپریدو ای با چیرس لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نبشیس پکولے داغین عذاب او نبدیل مولت ورکے دیشی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ دا دے دینا سلورم باب دا یو سلش پگو یا پورے پا دے کی دوبارہ مسئلہ دا توحید پا دویم زل روڑی دا پار دا رد دا شرک فیلی آتا عقلی دلائل پا مسئلہ دا توحید بیا زورن مشرکان تو یر دا آخرت پا تبران مشرکانو او دا اتباع اخپلونا او بیا رد دا تحریماتو دا غیر اللہ رد دا آغی پا دلیل چاگا اتباع لابادا سر دا مثالنا او رد دا پا نظرونو دا غیر اللہ چا دا خنین سوا دا بل پا نمنخت کئے بیا یر دا آخرت کاتیمینو دا حق تا پا دے طریقہ یو سلش پا گویا پوری اتا عقلی دلائل پا مسئلہ دا توحید وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ حاجت روازتا سو حاجت روایا او دیم رد شرک فیلی دعوت توحید سمانا دا خدین سیوا دا بلبن امنخت مقدام بابا داستا پراتی دی بابا داستا زلوبی دی ادا مٹیائی دا اداستا چرگوڑی دی او در آگئی خان ننا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ دیتوئی رد شرک فیلی شرک فیلی دیتوئی چیلے دے روان کرے بابا چیلے در آگئے بس دیتا شرک فیلی ہوئی پدے مسئلہ اتا عقلی دلائل تجھے دا بابا پنم چیلے علالے نظم کاسمان چا پیدا کری دی ندے بوئی اللہ ٹھیک شو علکہ ہاں تجھے دا بابا پنم چیلے علالے نراشپا روز چا پیدا کری دے بوئی اللہ دا کشتا چا پیدا کری دی دے بوئی اللہ باران سوک ورئی دے بوئی اللہ نو پینزم تا پوستے ہو کا واید از مکی نظر گنے سوک کئی دے بوئی اللہ نشپگم تا پوستے ہو کا زند سر حیوانات چا پیدا کری دے بوئی اللہ وم تا پوستے ہو کا واید بات سوک رالو زی دے بوئی اللہ اتم تا پوستے ہو کا ورید چا پیدا کری دے بوئی اللہ نو پخلد گل شاہ اتزل دے اللہ اللہ اللہ اللہ اکرل ابھی آئے بابا چیلے در آگئے وہ بختور دا سکے دا پتا سچل شوئے دے وہ سا پورے دے اللہ اللہ کول آچے کل مسئلہ دا منخ تیرا لا بابا چیلے در آگئے ناغا اللہ اللہ سچو آکتو ہے زبا دا بابا پا نم چیلے لالو ما پا تسبوغ ما چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پا دے کار نکی کی پارام چینا تا اللہ پہ جندلے نہ دے تو آئے کنا چی لا الہ الا اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ حاجت رواز تاسو حاجت روائے کیاو دیم لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشترے بلا جت روا مگر غدیم الرحمن الرحیم چام و خاص و رحمت والدے ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پا پیدا کولو دا آسمان و نزمکہ کے وقت لاف اللیل و النار پتلو راتلو دشپے او دروس کے والفلک اللتی تجری فی البحر پاغ کشتو کے چھ چلی گی پا دریا آپ کے بما ینفع الناس چھ داغے پا وجہ خلق تجارتو نہ کئی دا مانا کتاب تسہیل کرے دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا یو سوال پا جواب کی وئی چھے دا انسان چہرہ اللہ عجیب پیدا کرے دا سترگی روزے و گنا جب وغیرہ پا کی دی خود خپل خپل زینا یو اندامم نخوزی ورنہ کا خوزے دے نو دا انسان جدائی با بیاچا نشوکونے او تاسو گو رہے دا وارد چکلا خپل وڑو کی رو را خور سر لبے کئی دا سترگی والا دا سکوئی میاں نو تاسو تا بیا گو رہے انسانی شکل نہیں بیا خان نو کچرے دا سیزونا دا خپل خپل دے نا بل دے تا کہ دے نو بیا بزا موستا نا میاں جوڑو نو اللہ اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا اللہ پا توحید کے دا سی پکر کئی خواب چو خلقو اللہ انسان لجبا روز استرگی ہر یو اندام مخ پخپل خپل زیور کرے پا خواب دا اسلامی سکول کے جلسے بوے پائے کے بخاکے پیش کے دے اس کو دڈمانو خا کی دیا گا زمانے کے لگے گزارا کولا یوڑو کی تے دگڑے پوستا کہ چولے بابا بین بین کولا ادوے لاسون ادوے خپے روانو نو چانا پی جاندے چدا بنی آدم نے خا زکا شکل بدل شی نو کہ اللہ زمان استا شکل بدل کی نو دا بسوک رائے کی اللہ زمان استا سو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وانو تار رب اسمو نپی جاندو ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پا پیدا کولو دا اسمان نزمکا کے وقت لا فی اللیل والنار پتلو رات لو دشپی او دروس کے اس خو خاکی ندی اس خو شرم ول دی خوا معززین وطناز دی آغا کمرہ پی گردی وی پسکل کے خاکا پیشوا نو خاکا نی اگه تا دمتو بوی خوا آ تفصیل پہ تاسو تسلہ کوما تر دے چې د جینکو بس کلونو کیم جینکے خاکے پیش کئی خان اللہ اکبر مونږه مخ کې مرد کړه دے و سیم کو ابیا بهم کو امر پنے ٹئی اجنے تراشی زاجا اجلوم لا یستاخرون ساعتن ولا یستقدم ها قرآن دی رستو کې دی نشی اللہ فرمائے وما انزل من السماء من ماء اغا چرا ور ولی دی اللہ دا اسمان دا طرف نصوب من ماء کٹولے و بیرا خوش کرے کنا مخوارے گی نا من ماء لغن تے اوپا دا اسمان نا رولی گی دا باران پا شکل کی فاحیا بے لرد بعد موت عام خوشحال شیزمک پاغی باندی رست دا خفگان دا زمکی نا زمکا خفی ازمکا سکے زمکی والا خفی ما تا خپا نیو باران تا پتا میونو خدای استا خوخدنو من خوستا باران تا پتا میونو اکا توائی چه داز ما بندگان دی قرآن تا ناستی دی با باران چه تا بلز وغاری قسم دستا پا ذاتی زمون که بل چانا مغخت من بستان باران غارو اپا من بیتی کوره خواه در رحمت باران با پرون خامخا وره زکا زمون دا جتونو نتا خبرداره اگر سڑی لاس چت کرو نو دعائے گختا نو لاس داد کوئے اے زمان پا جتو نو خبردارا زبا سوائیم چی دارا کہو دا تا تا خپتا دا نو مونگو پی تا تا سنو منک دو خو زمانگا ضروریات تا تا معلوم دی کنا نو اللہ زمانگا ضروریات پورا کن فا احیا بے الارض و بعد موتی آم تا دا کرے دا پا غیسر از مکا پستو چوالی نام و بس صفی آمد کہ حیات مستلزم دا سما ندے ندے نا حیات مستلزم دا سما ندے او دا سما با علشی چی منس کے واسطے او اسباب موجودی او اس قسم حائل پکین او کہ بالفرض حیات مستلزم دا سما شی مرے جواندے دے اوری نو بیا خوز مکم اوری فا احیا بے لرد باد موت عام احیا مانتا نا پوئے گے تازہ کرے دمونگ از مکا پس دو چوالی نام و بس صفیا من کل دابا خوار کرے دمونگ پر از مکار کے سمزن دا سرم تاسو کے بڑیر خلق دا سی چھے کوک بیلا لی دلی نی کلی دلی دلی تاسو کے چا ما خو قسم دے کلی دلی دلی خو گرشتے شتا خو مونگ لی دلی نی من کل دابا دین ہر کے سمزن دا سر شکون ملی دلے رہے تاسو کے بدا سے خلقی دی اغیب شکون لانی لی دلی دا سے دیر حیوانات چھتا غرندونی بتاسو لی دلی یانا خادمے تو گورا معمولی گنتے پرخ دے دا خادمے و دا غرندونی غرندونی بالے وینے چھے زمان گنتے مچی سر پا پٹو کی سارانی راتول کے زدہ دوم رو ما نما پا پدے پٹو کی سارانی راتولون سارانی پی جنے دا سارو غشان چی وچ شی دا با زمگا آغا زمانه که لرگیو خواه و سنو ظلمو خو مزیو کره پراتا دا چه سرا ور سره یو آگه خو گره اسه نا پا غورو که چرا دا پا ریپان دو توی که بریفان ما توی سشت جور کرا دا حالا ککوڑے کے رالا وا بختور ظلمو تاسو سے لی دلی منگ بسار لڑو دا وقتا آتے دولس بکے دے نو بوجھے بڈا کسارا نی منگ پسر یخیو دا بزمو خشاکو نو ہا آگا دور عجیب دورو خشاک روڑا دا پلانو پلارا پیسی نشتا دا لکان بلرشی سسارا نی مارا نیل ڈانڈی مانڈی بروڑی خبر ختم ہوا اوزا اوز با ار سار لکھ سابون ورکے زلمیلا او ار سار بولا پاکا جوڑا ورکے خا اللہ اکبر ہوئی با زمون با آگا کسمتو نو او دا دید خدا دا کسمتو نو نصیب کی خا خو آلا با خوشحالی ہو چا قرآن لرازی خا او کن رازی نو انشاءاللہ جا سارانو تا بے خدا مخامخ کئی اللہ اکبر لور را سارو جوکے یو بوٹے رے مونگ بدار آرے با دا لرگو دا پارا چھے جوکی تا میں لور علم کو نو مار دا سکڑلا اللہ سمد اللہ فرمائے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ خوارکڑی دیمونگ پاگئے کے ہر قسم زندہ سر دے مچی سر بے وطا پخوا بے بوکو کمر وے وہ سا کمر ممر لارے مازیگر تلک وقت پاتے ہو مونگ دیر لری تلیو خشاکم پندونم کریو دا غزیل رو رسیدو اپا دے کی زل را گئے نو دے سر دا پندو کی دا بوکو کمر نلاندے ہو غرزو لما زب بچ شما جامعے میں اس اندلے اتا کتور تیاروا یو پندو کے ہو یو زوما نو راتلم زکن چی پندو کے پاتے کے دا آکا پندو کے میں اچھتا ہوں نو بے غرزو لما نو زب پجڑا شما نو خد دیر میں اجڑل انی مگن تپس اسمان رانا شو ابیا میں سپا زورونو زورونو آگا پن زان تا اچھت کر آروان شما وَبَسْ سَفِيَا مِنْ كُلِّ دَابَّتِنَا تاسو سلی دلی دی بچو خوار کری پا دیکے ہر قسم زندہ سر ادیل آسکے چیرا بلونو ٹکا نا غرما بوا نو خلق ڈوڑے خوری کنا نو زمون ڈوڑے بسوا دور بشو ڈوڑے او تاندوڑا تاندوڑا پیجنے دا شرشم و دانے او دا اوری دانے چی میدہ کے مال کا پکیوا چے اب ہم بلغمے پیالے کے اوپو کے وا چولے شوروا پتے جوڑا شوا انوڑے بم اس کو چترے پخکری پراتی نو مورتا ہوئی بل سے نشتا وائے پتم ند لگے دل استاسو بختورے بچو وبس فی عام ان کل دابت نام آخوار اکڑی ری پائے کیا قسم زندہ سر و تصریف الریاح پگر دے دو را گر دے دو دبا دنام و صحاب او دوری ازو کے المسخر بین السماء والارض چھ پکار کے لگو لیرے پمند ازمکے و دا آسمان پمند آسمان ازمکہ کے لآیاتن دیر دلیلون دا توحید دی لے قومی آقلون دا پار دا قوم چھ آقل نکار لے دا آتا دلائل شو دا اللہ پا توحید اچھے اسم تا توحید نہ پی جانے عشق ہوا اتالے چل درزی تو ہے خدای تب منظور ہی دا غسنو وَلَا يَرْضَ اللَّهِ بِعِبَادِ الْكُفَرِ اللہ دا بندگانو پا کفر نہ دے رضا بیا فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا تچی چاہتا مسئلہ دا توحید بیان کے آگا وہ قاری گی او تا توحید اولے منگ دا تسو کافر کر اولے منگ مشرکانی چی تا شرک شرک دوتا ہے اولے کافران مشرکان شتے وایا آو کن دا آیتو گورا وَمِنَ النَّاسِ بَعْدِ دَ خَلْقُنَا مَنْ دَا سِ خَلَقْ دِ يَتَّخِذُو چِنِ وَلِي دِ مِنْ دُونِ اللَّهِ دَا اللَّهَ سِوَا اندادن شرکان او گورا شتے کنا نخیص دا يُحِبُّونَهُمَا مِنَ كَيْدَ دَغِ شرکانو سَرَا كَحُبِّ اللَّهَ پَشَانْدَ مِنِ دَا اللَّهَ اللَّهَ تَمْ سَرْ پَسِجْدَا قبر تم پر سر پسیدہ اللہ تم پر رکو قبر تم پر رکو اللہ اکبر یو مسلمان راہبو اگر دا انگریز کور تا ادرے دو ہوگی شیو نو دروازے اوٹا کھول دا سی دا انگریز یو روکے رہو تا تپو سیتے ہو کہ ویسا گوارے ویڈوڑے ویڈوڑے میں نو نکھوڑے لے انگریز والا روا تو چت سفر روانے ویچے پسپر روانے بیا ہوتا ڈوڑے نہ ڈیر ڈوڑے پکار دا نو درے سلور ڈوڑے والا روخ کرے نچے سے خوڑا گئے وہ کھوڑا نو رہے سادر کے تاؤکڑا نو روان شو دا انگریز یا اس پہ ہو ناگور پسے شو اپا غپا غپا غپا نو دا راہب ہوتا دا سے شاہ تاو گوری ہوتا وی سرانا گوارے کدے ڈوڑو تا رسطر کی خری خوچ دروائے چوما زگن اخپل کور تا زا نو چے دا راہب روان شو اس پہ بیا ور پسے شو غپا غپا غپا غپا دا راہب پزڑ کی وی مالک ڈوڑے را کرے خدا سپے پہ خپا دے نو یو ڈوڑے را آغستا نو سپی تے واچولا وی خوڑا وی خوڑا نو بیاو پسے روان چو غپا غپا غپا بلے واتا واچولا بلا ناخر کی واتا دا راہب وی ویرتا خوما تا دیر بے حیاء سپے خکارے وی سنور ڈوڑے ستا مالک را کرے وی نیم ما خوڑے لے ودرینی میں ڈوڑے آگا تا تکوالے بیا نور سادر واتا دا سکوے نور سے دی خوے دیر بے حیاء ہے آگا سپے و تا اللہ گویا نکو و تا بے حیا ہوتے پتا یو روز نیما لوگا رالا لکونتے ہوگی شوے نو تا دا اللہ دربار پرے خودو نو تا دا انگریز دروازہ ہوتا کھولا چی مالا ڈوڑے روڑے منگ مسلمانان با خدا سے کامیاب کی منگ دا مشران نوال تر کشران پورے دا امریکی دروازہ تکم بے بے ڈوڑے ابے بے نانے امریکی تا بے بے وایو نانے خب کامیاب شو آیا آغش پیو تے بے حیا ہوتے لگا لوگ پتا رالا نو تا دا اللہ دربار پرے خود او دا انگریز دروازہ دے اٹھا کولا فرمائے یحبونم کا حب اللہ مین کئی ددی سرا پشان د مین دا اللہ مینا محبت دا عبادت قلبی او ٹکڑا دا او عبادت قلبی کے درے اجزا دی یا توئی محبت او درم توئی خوف یرا او درم توئی تما دا درے والا چی او زیکے او دا اللہ نے کینو دیتا عبادت ہوئی اچھے دا درے والا دا اللہ نے سیوا دا بل چانا اکڑو دیتا شرک ہوئی کامل محبت دا بل چانا کامل یرا دا بل چانا کامل امید دا بل چانا بس دیتا شرک ہوئی دا بدا اللہ نے سیوا دا بل چانا نہ کہہ ابن قیم الجواب الکافی کی لکھ لی چھ محبت دا اللہ سرسد ہے دا آغا توحید منن کم سڑے چھ توحید نہ منی ادے ہوئی زمان اللہ سر محبت دا دروغ جن دے یحبونا ہم کا حب اللہ من کئی داغی سرا پشاند من دا اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ آکسان چی مان والدی خک لک دی پمین دا اللہ کے دا اللہ نہ سیوا بلچا سرا دا اللہ غن تکی مین نہ ساتے دا کم ناپوے مسلمانان نارینا و زنانا چے قبنن تا سر لگئی دا خدا ڈیری مین نہ لگئی کنا قرآن زکا آغا الپاز روڑن خا چے مومن ہی ناغب دا اللہ پمین کے کلکی دا بلچا سر با آغا سی مین نہ کئی خا یو انسان دے انسان دی مینا کئی دا پلار سرا مینا کئی دا مور سرا مینا کئی دا خور سرا اور مینا کئی دا خزے سرا آیا دا ٹولی مینے او شان دی نا دا ہری مین خپل خپل مرتبہ دا دا اولیاء سرا مینا او کا من نہ دا خسمانا دا آغی پا نقش قدم روان شو دا ای سرا دا مینا نہ جتا دا آغی دا قبر مال گے ہو سٹا یو حبونام کا حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ آو کسان چی مان را ولدے کلک کی پمین دا اللہ کے ولو یر الذین ظلبو اذ یرون العذاب دا لو یر الذین لغن مشکل دے دیکھے ذلک تحقیق کوما دا چاہو پا پکار رش لو شرطیا یر الذین شرط لما فعلو دا دے جزا دا شدید العذاب نرستو محذوف او دا یرن لذین مفعول حال انفسهم محذوف دے اذ یرون العذاب ظرف دے او دا یرا متعلق دے او دا عذاب نمورا ظلم گئی کدی تمالومشی چھ پا قیامت کی دی دا اللہ عذاب وینی نو اغا وقت بد دی حال سی نو دی با شرک نوے کرے دا یو توجیش دوے ما توجیل لو دا پارا دا تمنا دا یرن لذین مفعول ان القوة للہ جمیعا او از یرون العذاب کے مراد دنیاوی عذاب نو دا دے مانا پا موجب اذ تبرع الذين ببدلنی مانا بدائی کاش دا مشرکان پا دنیا کے دا مصائب و مصیبتوں پا شکل کے عذاب الہی لی دلے نو بیا بے دا دے خبر یقین کرے رے چھوا کو اختیار اللہ سر دے بلچہ سر نشتا دا دو توجیحات بلغت الحیران صفحہ 145 کی کھڑی تھی او کیڑی شی چھ ڈیر کسان لما پدے توجیات و نئے پوشوی نو پا ترجمہ کے با انشاءاللہ خب پا جختو پوشے ولو یر اللذین ظلمو ایز یرون العذاب ارمان کلی دلے آ کسانو چھ ظالمان دی عذاب دا اللہ پا دنیا کے ایز یرون العذاب کلے چھوینی عذاب دا اللہ پا آخرت کے نو بیا با اوئی چھ ان القوة للہ جمیعان چھے یقیناً طاقت غند اللہ سر دے اس پہ انشاءاللہ پوش بیاو ارمان کلی دلے کسانو چھے ظالمان دی عذاب دا اللہ پا دنیا کے اج یرون العذاب کلے چھے وینی عذاب دا اللہ آخرت کے نو او بوائی ان القوة للہ جمیعان بے شکا طاقت دا اللہ سر دے غند فان اللہ شدید العذاب او یقینا اللہ سخت عذاب ورکون کے دیم تو بہو من الذین اتبعوهم ورأوا العذاب پدے آیت کے تخویف اخروی بیانی دا قیامت پرد با مشرکان اغا خپل پیران او معبودان دا امداد دا پار را مدد کئی ناغی با دا دین جدا شی دا دین با بیزار شی یو حسرتناک منظر بئی دا قیامت پا میدان کے او دا یو بلن با بیخی بیزاری خوا استبرع اللذین اتبعو من اللذین اتبعو کلا چی جدائیو کی اغا خلقا چی تابداری شویدا من اللذین اتبعو دائے کسانونا چی تابداری کردا پیران او مریدان استاز او شاگرد او دا دی بیزارے دا پارا قرآن کے گن مقامات شترے گا مطلب دا چی دا قیامت رشی نو دا کم پیر سیب چی دا پا خدای پا دنیا کی نیولو لاسونے والا خپل اول خپیبے والا خپل اولے بلکہ دا آغا خولے بے سٹلے نو دا بتے پا قیامت کی وہ تخکیل ری بشی تھی جدا بشی پتہ وہی لرکے گئے ملتا ستا کلویلو او دا دے نقشہ قرآن کریم دیر پا تفصیل سر پیش کی منگ باسے لگا گونتے نمونہ او خیو اتما پارا وہ دیر شایتو باس ہے سورة العراف اتما پارا وہ دیر شایت سورة العراف قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار او بوئے اللہ تعالی دے مریدان و پیران و باطل پرستو تا ور داخل شے پاغا ڈلو کے داخل شے چھے تیر شوی دی مخستا سنا دا پیریان و انسانان و نپور کے کل ما دخلت امت اللہ نتختا تو ہر وقت چھے داخل شی او ڈلا لعنت بکئی پا ملگرو خپلو حتی زدارکو پیا جمیان تردے چکل یو دیشی پا وور کے ٹون قالت اخرام او بوئی دا مریدان لے اولاہو قلو پیرانو تام ربنا اے پروردگار دمان ہاولائے دا دیا غا خلقا دا پیران بہتے آدھے ادولونا چی منگے گمراہ کریو فاتح مذابن زیفم من النار اللہ دیل ڈبل سزا دا ورور کا نالا بوتوینا لیکلن زیفان در طول دا پار دبل سزار تاسو لو دیلا پیرانو لمریدانو لا ولیکن لا تعلمون تاسو دا قرآن لم نزدکو دغس خیخان دی پخپلو پیرانو رپورٹو کو چه اللہ دا دی ایدا سو تا گو دا دی دا دا دی من گمرا کرو دیل دبل سزار نالاو اینا دوارو لورکو ولی تاسو ولی دی پسیت لے چه وسوائی دی گمرا کرو نولی ور پسیت لے یونسو باسے یول سم پارا اتی شاید سورت یونس آیت نمبر 28 یونس 28 آیت ویوم نحشرهم جمیعا پرد قیامت را جمع بکودا ٹول ثم نقول للذین اشرکوم اللہ ویز بوے ما غچاتا چھ شرک کرے مکانکم ادرے گئے پخپل دے انتم تاسم ادرے گئے وشرکاؤکم شرکان ستاسم نفضیلنا بینام جدائی براولو دی پا منس کے نوکال شرکام ابوے شرکان دی پیران ما کنتم یانا تابدون نوے تاسو زمون بندگی کون کے دروغ جنو تاسو زمون کل بندگی کرے دا اگر انکار تے ما کنتم ایانا تابد سورہ ابراہیم دیال سمسی پارا یہ وشایت سورت ابراہیم دیال سمسی پارا یہ وشایت وبرزو للہ جمیان میدان تبشی اللہ تٹول فقال الضعفاء ابوئی مریدان منجوران ضعفاء ادا ضعفاء وتولے ہوئے دے پیر سے بوتے کی نا خجی کتا گورا خجی ترگے پٹے کا خجی براو گورا خجی دمرا کمزور ہو چھ پیر بوتا سوے نہ دبوے خا زکر قرآن اگا الپاز روڑو فقال الضعفاء او بوئی دا مریدان للذین استکبرو او بوئی دا کمزوری کسان اگا چاہتا چلوئی کولا پیران انا کننا لکم تبان منگ استاسو طبیعت خوشالو منگ تاسو پس روانو نفحل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیم آئے لربک زمون یو عیسیٰ دا عذاب دا اللہ نا قالون دا پیران بوتا ہوئی لو حدان اللہ لا دینا گم کمونگ اللہ پا ہدایت کرے نو تاسو تبا ہدایت کرے سواؤن علینا جزینا ہم صبرنا برابر دا پا مونگ صبر کرو کنکو مالنا من محیس نشترے زمونگ دا پارا چرتا دا تیخت درک مالنا من محیس نشتا مونگ لراس دا تیخت درک مالنا من محیص اگورا وی بائی منگ استاسو نا عذاب مذاب نشو آخوا کولی خوا که چغی وخی او که نوخی یو نمونه با بلا مگورو سورت نحل سوال لسه مسی پارا پینزه آتیا آیت تاسو تمایی و خبر کلی اگه تاسو یه را کلی دا چه کمزه تایید رو باس اگه که دا گو تک ده گورا اس منگ دیا لسه مراوخ که ونو سوال لسه ما یو له سپاره بده ته بچ شي نه بگرځه ورپسې بیا گو تاک ده کې دې شي موږ ورپسې بیا تایید رو بس سوال سم سپاره پینځه اتیا آیت سورته نحل 50 پینځه اتیا وایذار الذین ظلموا العذاب کم وخت یو نی ظالمان خلق عذاب فلا يخفف عنهم ولا ينذرون نبش سپکې ده د دین عذاب نبدیلا مهلت ورکې دې شي وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ كَمْ وَخْشِ وِينِ مُشْرِكَان خَلَق هغه خپل پیران شه مشرکان وویني قالوا لديبوي خدای ته به خیخه وای ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك اے رب زمون دا هغه زمون حاجت روا دي پیران چې مونږ را مدد کول سی واستانه فالقوا اليهم القول ور بچی دغه پیران دی له جواب انکم لکاذبون یقینا دروغ جنې لرش دروغ جنو زمونږ هم کله عبادت کړي دروغ وای قیامت کې وګوره د دې سوال ده سورته قصص کې براشي دوش پېت او درش پېت مؤمن کې براشي وسل ویخ سورہ فرقان کے برائشی اوی شاید احزاب کے وش پہ تو دا زبردست قرآن دے دا آیتون را جمع کا پایزما موضوع دا تقریر سدا دا باطل پرس پیران بدد اخپل و میریدانونا پا قیامت کی جدائی نو کوا یو گنت تقریر کولش دستا موضوع دا احزاب وش پہ تو سبا یو درش انعام یو سل یو کم درش مائدہ یو سل شپارس سورت ہود سو آئے دے ٹولو کے دا یو مسئلہ ذکر دا چھے ددی مریدان نہ بداخ پل پیران پا قیامت کی جدائی کل بیو بل تخیرے کی کل بیو بل لازابون غاری کل بیو بل تقاری قرآن ذکر فرمائے اذا تبر خپل سبق استبر را اللذین تبعو من اللذین تبعو کل آج جدائیو کی اغا خلق چھے تابداری شویداد آئے کسانونا چھے تابداری کرلا ورا اول عذاب وینی عذاب وتقطعت بهم الاسباب او کٹ بشی ددی منس کے تعلقات قیامت کے بددی تعلق ختم شی نن پا دنیا کے سمرخ کل تعلقو زما د زلمی توب زمانہ وا دے منگا کے او پیر سے وہ نا ما دی پیرے مردے کم سا زمانہ را سے لگے منڈے ترڑے والی دی خو ہدایت میں لو من تو چھ قرآن تکے ناستم یو زلمے ہو نورم کسان گنو ماس خو تن شو آغا زلمے ما تو وہی پلان کیا میں ہاں وہی مالا خو خوب نرازی میں وزا خدای کار دینا وہی نا زخو زمان میخت دا پیر سے پٹکے پروت تے دا پدستر گوا چو منو زبو دشما میں خواہ آلالو پٹکے ارولو پخ پلستر گوا چو ما تاوی دا یو پیلس کے تو آچاو پر استرگو میں نے مالا بید دینا خوب راجی انشاءاللہ نو چھے کلو دا کدنو ما توی سار ما پاسو میں خواہ چھے سار شو ازانو شو دا پاس دا ما کٹونا بارو داش پیر وزے وے جمع اوشوا پا دے کنمر رو خوتا نو چھے دا ناملا خطاو دا شو نو را پاسے ما تو تا زولی نا پاسو لم میں زیسا خبر ما خود پپٹ کیو دکے گے نو پکاجی پپٹ کی پام سے کنا میں دا دا پٹکو اثری گا با ترغر میں پورے پروتے خان دا پیر سے پپٹ کی بانے تو خوب کہہ لگی آئے میں ستار پٹ کی دورا اثر انو کا ماتا ہوئی چھے دا تا چھے راغلے نو منے خوئے نا میں دا سے خوئے نا منم دا تا چھے سنگ منلوائے چھے خوب ندر دی نو پٹکے نا چھے خوب ندر دی نو طریقہ دا تخیم رسول اللہ رتا چل خی پاو دا سکی سملا پا خیالق سملا قبلی تا مخکا دا سے او آیا اللہم بے اسم کا اموتو و احیا طریقہ دا گا دا اللہ نبی خدا نوی لی جتا دا پیر سے پٹکے پستر گوا چوا گا و تقد تاعت بہم الاسباب دا دی اغا اشنائی با کچ اغا دا منگا پیر نمبر دو سکول مردان کی استازو از آغا زمانہ کے باڑا کی اما ما توی چه تسکول ترا چکر شه چه باره نرازه می خواه باره نرالم کور ترالم نو بیاوله للم مردان تا ما توی باره نراله که دا کور نه مینه جی دا کور نراله ما توی تاس چه می دا باره نه نو راوله می جی چه می راوله و خود دا کور دا پارا ما توی دادل چه رازه و سیر چه مالم روڑا دره کم پا سلویخ روپه سیر وا پا آغا زمانه کی اس پی پاوم نکی نیم پاوم پی نکی خواه نو ماتے خجی پیسے راک ما توی تو خوڑیر بید بے میں جی ما سب بید بی کرنا خو تو سیر چے را اونو زمان خوالتے دے چے دکان ندے زو خو باخلا ما پیسے را ما توی زد را اونو بیا بدر کم میں خوا چی بیار آلم ورلم نو ما توی تا مال آگا چے را اونو مینا وی ولی میں ما سارا پیسے نوی تارا کرنے نوی ما توی تو خوڑیر بید بے ما توی دا سی چلو کچے تو بیا مر آزا میں ولی ویر تو زما د مریدے قابل نے میں خجی زمان کٹ کا بس کار دے میں آؤں تو کیا دو گے تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے ون وے ون وے کو پی جانے کا درشم صبر آ کے او کتر آ دے نو صبر اوڑے اللہ اکبر قرآن ہوئی قیامت کے بدا نہیں وہ تقتا بےحم الاسباب کٹ پشید پیرو د مرید پمنس کے تعلقات وقال الذین اتبعوا او بھائی آ کسان چابے داری کڑے وہ ددی پیرانو لو ان لنا کرتان ارمان دے چ